Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху. Двое зарыштаваных, Аляксандр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатоля Лябецкі і Аляксандра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. У Віцебску адкрываецца славянскі базар, а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Гэта іншае пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Пакістане талібы пагражаюць забіваць закладнікаў. У руках баевікоў знаходзяцца 29 чалавек, у асноўным паліцыянты, захопленыя ў сераду пры нападзе на паліцэйскі ўчастак. Захоп закладнікаў адбыўся пасля таго, як паліцыя арыштавала чалавека, падазраванага ў тым, што ён з'яўляецца намеснікам аднаго з камандзіраў талібаў. Баевікі запатрабавалі вызвалення арыштаванага і яшчэ некалькіх чалавек. Грузія просіць тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання аб парушэнні яе паветранай прасторы. Грузінскія ўлады абвінавацілі Расію ў агрэсіі, парушэнні суверэнітэту краіны. Рэзкую рэакцыю Тбілісі выклікаў палёт над паўднёвай Асетыяй расійскіх вайсковых самалётаў 9 ліпеня. Верховная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ўраду Юліі Цімашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўровы зноў выступіў з крытыкай намераў ЗША размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Паводле Лаўрова, той факт, што радыус дзеяння ракет, выпрабаваных Іранам на гэтым тыдні, не перавышае 2000 кіламетраў, сведчыць пра непатрэбнасць размяшчэння ў Чэхіі амерыканскага радара. Косава атрымае каля 2 мільярдаў даляраў на адбудову эканомікі. Такія абяцанні далі краіны-донары на праведзенай сёння ў Брусэлі міжнароднай канферэнцыі. У Лібане сфармаваны ўрад нацыянальнай еднасці. У яго ўвайшлі і прадстаўнікі радыкальнай групоўкі Хізбала. Кабінет ачолюе празаходні палітык Фуад Сеньёра. У Афганістане ўрадавая камісія заявіла, што ахвярамі амерыканскага авіаўдару правінцыі Нангаргар сталі 47 цывільных жыхароў, у іх ліку 39 жанчын і дзяцей. Раней амерыканскія вайскоўцы адмаўлялі факт загубы мірных людзей у выніку паветранага ўдару ў мінулую нядзелю. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс асобаў, падазраваных у выбуху, расце. Паводле нашай інфармацыі, у менскім следчым ізалятары знаходзіліся 10 чалавек. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным пракурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў. За кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца былыя актывісты Белага легіёну, арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. Віктар Ляшчынскі, Сяжук Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі і Ігар Корсак. Іх затрымалі 7 і 8 ліпеня, правёўшы ў іхніх кватэрах ператрусы. 9 ліпеня супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша, моладзевага актывіста партыі БНФ Ілю Богдана і актывіста АГП Аляксандра Сергіенку. Сёння супрацоўнікі КДБ затрымалі лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжука Высоцкага. Крыху пазней каля станцыі метро «Няміга» супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта яє сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш. Четвертим там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышел на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю. Ігор Корсак ад сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супраць незаконного утримання під вартой. Падчас перетрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колючу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили. Сигарети, спички, мило, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колюще режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение. Павла Кур'яновича, Сержука Висоцкого і Олександра Сергієнко перевели у слідчий ізолятор КДБ, так званую «Американку». Активісти молодіжного демократичного руху з різних організацій не виключають, що у кримінальній справі, розпочатій поводлі артикулу «злосне хуліганство», можуть тягом суток з'явитися нові арештовані з їхнього осяроддя. Сьогодні президиум Політради об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребуванням визволити усіх затриманих активістів опозиції. Лідер об'єднаних демократичних сил потребує так само зустрічі з генеральним прокурором і заявляють про можливість бойкоту парламентських виборів. Повідомляє Валер Каліновський. Лідери об'єднаних демократичних сил збираються усіми можливими сродками домагатися визволення активістів опозиції, затриманих по справі об вибуху на концерті 4 липня в Мінську. Вони закликають проводити акції солідарності з затриманими, звертаються до білоруської і міжнародної супольності з закликом виказувати протест у зв'язку з останніми подіями. Сябра політради АДС Сергій Калякін зазначив у «Свободі», що лідери опозиції потребують так само термінової зустрічі з генеральним прокурором у зв'язку з останніми безпідставними затриманнями активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви президиуму політради об'єднаних демократичних сил подає Вінцук Вячорка. Ми констатуємо, що в Україні почалися рознуздані політичні репресії під час виборчої кампанії, що у цій ситуації говорити про свободні і справедливі вибори абсолютно не випадає. Коли з одного боку Лукашенко на публіку говорить про бицьомби своє потребування до державних структур забезпечити атмосферу прозристих і свободних виборів, а з другого боку підначалені йому ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютная большиня сярод затриманих у справі об вибуху гэта активісти альбо шараговые сябры демократичних політичних партій усі організацій. У гэтай ситуації ми розглядаємо можливість перегляду формату удзелу об'єднаних демократичних сіл у виборчій кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чоловіка АБСЕ з пропановою розглядати можливість неприсилання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох зон. Вінцук Вячорка переконаний, що за гетими репресіями стоїть особисто Олександр Лукашенко. Він, видать, вирішив, що він безпокарано може витворати все, що завгодно, і перетворити країну у концлягер. На жаль, влада пішла по самим кепським шляху після трагічної події 4 липня. Наші попередження владі не були почуті. Опошнія затримання фактично паралізували виборчі штаби Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Учора був арештований Олександр Сергієнко, сябра політради АГП і керівник ініціативної групи по вилученні кандидатом у депутати Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько повідомив так само про сьогоднішнє затримання ще трьох активістів партії. Сябра політради Міхася Пашкевича, який керує ініціативною групою Олександра Добровольського, а так само керівника Мінської городської організації «Молодые демократы» Виталя Стажарова і керівника організації «Молодые демократы» Центрального району Мінську Кирилу Павловського. Поводлі Анатолія Лябецькі своїми діяннями влади підштурховують опозицію до бойкоту парламентських виборів. Будемо, значить, відповідати, ініціювати проведення політради, тому що я тільки можу внести корективи у виборчу кампанію. Ми це називаємо політичний терор, який розпочати. Будемо розглядати формат свого уділу. Стоїть питання насамреч бойкот, який обвістить своїм виборам сам Лукашенко. Заявив Анатоль Лябецька. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін каже, що все більш переконується у реальності своїх ранніших подозрень на конт махчимої дотичності уладних структур до вибуху 4 липня. Все пытаются направить в чисто політичне русло і искать виноватих в одному направлении. То само по себе это не профессионально, если уже говорить о деле, но либо как бы так было изначально запланировано. Особисто до Лукашенко оппозиция покуль не звертается, а господар Калякин каже, что хотел бы, каб той супоставил свои учарашние заявы про демократичность выборов и то, что отбывается на справе. Вот сейчас абсолютное расхождение между тем, что вчера мы видели и звучало из уст главы государства, и то, что делается на самом деле в республике, ну, просто очевидно. Очевидно для всех людей, которые знакомы с этой информацией. Новини свободи. Головне питання журналістики: що, де, коли, як? У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія. Новини свободи. От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг. І ми працягваємо абмеркування головної теми опошніх дзьон. Хто вінаваты у выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? З гэтым пытанням да Менчукоў звярталася Юлія Рамашоўская. На ваш погляд, хто вінаваты ў гэтым выбуху? На мой взгляд, скажем так, это дурасць людская во всей своей красе. Людям нечего делать, они пытаются испортить другим. Власть к этому отношение, если имеет, то об этом никто никогда не узнает. Насчет провокации я сомневаюсь, потому что, насколько я слежу за политической ситуацией, оппозиция наша такими методами не действует. Гибнут и страдают невинные люди, а правительству по барабану на это, потому что оно ничего не делает для того, чтобы защитить людей, которые приходят на праздник, устроенный государством. Одним нечего делать, другие ничего не делают для того, чтобы предотвратить такое, а третьи приходят развлечься. Я тоже не знаю, даже никаких мыслей, кто это мог сделать. Но по последним данным, бомба была очень профессионально сделана. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы допрыгались, и до нас терроризм докатился. На ваш погляд, кто виноваты у этом выбуху? Мне кажется, это обычно люди хотели праздник испортить, что-то в этом роде. А левость кто виноваты, как на ваш погляд? Взрослые, которые, может, против политики что-то имеют в виду. Там же Лукашенко был. Я вообще на такие праздники не люблю ходить. Что-то такое массовое, я всегда дома. Такія адказы мы пачулі ў Менску. Берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведаміў свабодзе пра кур'ёзны выпадак, які, на яго думку, сведчыць пра тое, што міліцыя і КДБ не там шукаюць вінаватых. Сёння супрацоўнікі спецслужбаў з'явіліся ў сям'ю нябожчыка Канстанціна Мысліўца, былога актывіста партыі БНФ, лідара апазіцыі ў райцэнтры Драгічын. Заява Людмілы Мысліўец, што яе муж памёр яшчэ ў 2006 годзе, не збянтэжыла наведнікаў. Яны загадалі спадарыні Мысліўца, таксама яе пасынку Кірылу, прайсці экспертызу і даць пісьмовае тлумачэнне аб сваім месцазнаходжанні 3 ліпеня. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікавана як злоснае хуліганства? У гэтых ды іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды». Можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не как больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас как бы сам терроризма нема. Спецыяльная перадача з удзелам Мечыслава Грыба, таксама палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, якую падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, у нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытанні правядзення парламенцкіх выбараў. Цытую: «Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым неспрыяльныя», заявіў кіраўнік дзяржавы. Разам з тым Александр Лукашэнка ізноў падкрэсліў, што апазіцыянеры, на яго думку, ў парламент не пройдуць, бо іх народ адхіліць. Як палітолігі ацэньваюць гэтае выказванне кіраўніка дзяржавы, высвятляў Віталь Цыганкоў. Паводле афіцыйных крыніц, Александр Лукашэнка падкрэсліў сваё патрабаванне, што выбарчая кампанія павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна адзначыць, што беларускі прэзідэнт ды іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі рэальна важна для ўлады, каб выбары атрымалі міжнароднае прызнанне? Палітолог Юры Чаусаў лічыць, што на выбарах улада максімальна ўключыць сістэму бяспекі. Гаворка пра тыя захады, якія будуць прыгожа выглядаць, але не ўплываць на рэальны ход выбарчага працэсу. Уключэнне прадстаўнікоў АДС у склад акруговых выбарчых камісій, гэта, на мой погляд, магчыма. Пытанне рэгістрацыі кандыдатаў, я думаю, застанецца, што на старым узроўні будзе некалькі такіх фільтрацыйных бар'ераў, і існуючае заканадаўства дазваляе зняць кандыдата ўжо ў ходзе галасавання, пачатку датэрміновага галасавання. Так што я думаю, што ўлады максімальна ўключаць сістэму бяспекі, але адначасова для знешніх актараў будуць рабіць пераважна піар-захады. Сотні разоў паўтараць: рэпрэсій не будзе, рэпрэсій не будзе, выбары будуць дэмакратычныя, выбары будуць дэмакратычныя. А сутнасна все застанецца на старым узроўні. Гаварыў Юрый Чаусаў. Палітолог Алесь Лагвінец азначае, што ўлада асцерагаецца невысокай яўкі выбарнікаў і хоча падтрымаць цікавасць да гэтага працэсу. Калі сёння паглядзець, якім чынам зачышчаецца ўсё тое вельмі кволае палітычнае поле і палітычная альтэрнатыва ў Беларусі, то відавочна ніякіх дэмакратычных выбараў у Беларусі немагчыма чакаць. Дэмакратыя — гэта не гучныя дэкларацыі кіраўнікоў, а дэмакратыя — гэта практыка. І гэта тое, што адчуваюць людзі. Адзін з чыннікаў дэмакратычных выбараў — гэта калі апазіцыя пасля сканчэння гэтых выбараў не кажа, што было фальсіфікацыя. Улада перасцерагаецца, што будзе не вельмі высокая яўка, што шмат якія беларусы ведаюць, якім чынам адбываюцца ў Беларусі выбары, і такім чынам яна хоча падтрымаць інтарэс да гэтага цалкам кантраляванага уладай працэсу. Гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Наколькі Захад гатовы паверыць заявам беларускіх уладаў пра дэмакратычнасць выбараў? Вось што лічыць эксперт у міжнародных стасунках Андрэй Фёдараў. Заходзячы з усіх папярэдніх электаральных кампаніяў, я мяркую, што заяву будзе ўсё ж малавата, трэба сапраўды нейкія крокі. Такія асноўныя, як допуск апазіцыі да сродкаў масавай інфармацыі кандыдатаў да апазіцыі, уключэнне, можа, не ва ўсе, але ў шэраг выбарчых камісій і спыненне пераследу, напэўна, ўсё ж гэта будзе адсочвацца, на мой погляд. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Віталь Цыганкоў. Я нагадаю, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы разглядаюць магчымасць перагляду свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Можа быць прынятае рашэнне і пра байкот, калі не будуць вызваленыя ўсе затрыманыя на працягу апошніх 3 дзён. Тым не менш пра хаду выбарчай кампаніі. Сёння апошні дзень вылучэння кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі публічна абвясцілі пра сваю мэту – прапанаваць свайго кандыдата ў кожную са 110 камісіяў. Ці выканалі яны абяцанне, высвятляў Уладзімір Глот. Пресовы секретар Объединенных демократичных сил Юрий Потемкин сказал «Свободе», что абсолютно докладную лишь бы вылученцев назвать нельзя. Ахвотных працевать в округовых комиссиях пропоновывали не только политические партии, але и громадские организации. До того ж, знайшлись и активисты, которые самостоятельно собирали подписи, как балетоваться в округовые комиссии, удокладняя господар Потемкин. Если это все обогульнить, то мы отрываем лишь бы 140-150 кандидатов в склад выборных комиссий. Юрий Потемкин поравновывал ситуацию с той, якая была 4 года тому на попередних парламентских выборах. Тады вылученцев до позиции было по 200. Але цяпер отбор вёўся больш уважліва і старанна, падкрэсліла пресавы сакратар АДС. Ёсць адрозненні, яны звязаны в першую чаргу з тым, што зараз апазіцыя стала больш єднаная і больш систематызаваная праца ідзе. Таму з'явіліся адзіны спісы кандыдатаў у округовыя камісіі і спісы кандыдатаў тых, хто будуць вылучацца ў парламент. 4 гады таму кожная партия вылучала только кандидатов, сколько хотела. Не было центра одиноко, каждая нация, который бы отбирал эту кандидатуру, чтобы самые мощные, те самые подрихтованные люди были пропонованы в комиссии. Не подается, что там лик шоу не по 200. Сустаршиня объединенных демсилов Анатолий Ляукович каже, что кандидаты в округовая комиссия до позиции этим разом подрихтованы, как николи добро. Усе питание, те уключить их у склад комиссию. Учорашнія заклікі Александра Лукашэнкі стварыць усім прэтэндэнтам роўныя ўмовы павінны быць пацверджаныя рэальнымі справамі, канстатуе спадар Ляўковіч. Конечно, это гульня. Режим может действовать только тогда, когда электорат зомбированный, когда с электоратом не могут сустракаться люди с іншим поглядом, тем более представники інших партий, інших идеологий. Потому что строить иллюзии? Згодна з выборчим законодавством, формуюць округовые комиссии президиумы областных и Менского городского советов и выконкамов. На это дается 3 дні. Таким чином, до уторка 15 липня склад усіх 110 комиссий повинен быть вызначен. Вы на хвалях Радио Свобода. Разом с початком нашей вечеровой программы о 18-й године починає свою працу и телевизийный канал Белсат. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору. Ну а наш адрес в интернете свобода.орг. Ад учора центр Витебску обвешаны режимной зоной. Трапить сюды можно только праз обсталяваные металошукальниками контрольные пропускные пункты. На сегодняшнее открытие славянского базару чакают Александра Лукашенко. Тому супрацовники милиции особливо пильные. Першим под их увагу трапил витебский оппозиционер Борис Хамайда, який у ранні вышел у центр городу распаўсюджваць незалежную прессу. Поводле оппозиционера до яго подошел незнаемый мужчина и поспробовал спровоковать на бойку. Як высветлилося, за развитием этого конфликта назирал милициант у цивільним, який викликав службовую машину. У посторонку він показав, що 60-годовий опозиціонер перший почав нецензурно виказуватися на адрес безпрацовного мужчини 1971 року народження. І Бориса Хамайду, замість того, щоб засвідчити нанесене кривдителем тілесне пошкодження, повісли у чигуничний районний суд. Витебская активистка Алена Залевская пришла на процесс, как подтримать сябра, який потерпел от хулигана. Однако доведалася, что той уже стал обвинуваченным. Я рот открыла, когда покажу мне, говорят, его уже увозят. Куда увозят? Что увозят? Я подошла к машине, милицейский боец сидит, телефон у него отобрали. Тому, кто бросился на него, отпустили, ему дали 3 суток. Расповела Алена Залевская. Александр Лукашенко, до приезду якого зачищали город, у першой половине дня наведал адремонтованный витебский родильный дом. Выступаючи перед присутными, он зазначил, что за 5 годов все медичные установы Беларуси необходимо привести у идеальный стан, прикладно так, как это сделали до ягоного приезда в Витебск. С программой визита Александра Лукашенко жихару Витебску не знайомили. Тому потрапить на встречу с ним могли только адмыслово запрошенные особы. На вечеровом открытии фестиваля с уделом президента будут еще строжейшие заходы контролю. До прикладу, журналистам загадано заявиться за 2 часа до початку, как пройти особистый догляд перед уходом у летний амфитеатр. Шараговые витебские минаки после 16 дня могут трапить у центр города только про адмысловые контрольно-пропускные пункты, обсталеванные металлошукальниками. Милициантам-контролерам загадано не пропускать тех, кто несет с собой сок у пакетах або иншие напои у непрозрыстых бутыльках. Гэткія меры перасцярогі ўведзеныя пасля надзвычайнага здарэння – выбуху 4 ліпеня ў Менску. Таму ў Віцебску побач з фестывальнымі афішамі вельмі часта можна сустрэць пісьмовае папярэджанне пра тое, што тэрыторыя кантралюецца камерамі відэаназірання або заклікі быць уважлівымі і не дакранацца да падазроных прадметаў. Славянскі базар пачынаецца сёння ў Віцебску. Ну а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Сёлета ўжо 4-ты раз. З Раўбічаў паведамляе Інна Студзінская. Сёлета гаспадаром свята выступае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На свята запрошаныя вядомыя беларускія музыкі, прафесіяналы ў сферы музычнай індустрыі, творчая інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, дыпламаты. Арганізатары фэсту сёлета вырашылі даць магчымасць выступіць гуртам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Традыцыйна неяк раней прыязджалі раскручаныя групы. А вось зараз цягам некалькіх месяцаў арганізатары адбіралі гурты для удзелу ў фэсце. І вось зараз на сцэну, якую тут пабудавалі, выходзяць гурты: Індра, Полацак, Заточка з Магілёва, Джамбі Бум з Менску, Кальмары Бяроза, Клуста Луста, Глінтвейн. І вось сярод усіх гэтых гуртоў пераможцаў будуць абіраць госцікі фестывалю праз галасаванне. Усім удзельнікам фэсту, гасцям выдалі карткі, і калі ўсе выступяць, будзе галасаванне. Але вось толькі што тут выступіла Крамбамбуля, яна так публіку падагрэла крыху. Вельмі так весела, вельмі прыгожа ў такіх касцюмах. І, дарэчы, я паразмаўляла толькі што з Лявонам Вольскім. Ён сказаў, што для маладых музыкаў, якіх яшчэ мала хто ведае, гэта вельмі, вельмі добрая магчымасць паказаць сябе, бо ўсё ж такі публіка тут так творчая і можа і пакрытыкаваць, і параіць. І што яшчэ цікава, упершыню за 4-гадовую гісторыю у фэсце сёлета бяруць удзел і амерыканскія музыкі. На амбасовіш приехала американская команда Fox Trio. И, дарэчы, завтра яны даюць концерт у Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, самым першым выступіў сёння на сцэне часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Яго віталі такімі аплодысментамі, не выпускалі са сцэны, таму можна сказаць, што самы першы выступоўца быў. А зараз ён у нас у эфіры. Спадар Джонатан, вы тут 2 гады працуеце ў Беларусі і яшчэ сказалі, што будзеце год працаваць як мінімум. І я зразумела, што вы вельмі любіце беларускую музыку, таму што кожны год запрашаеце цвет беларускай музыкі, тут такія гурты сёння. Чаму вы праводзіце музычныя фестывалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў? Дзякуй. Музычны фестываль «Амбасовіча» – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дякую вялікі. Такім чынам, ведае беларускія песні часовы павераны, так што, я думаю, сёння будзе падпіваць і вывучыць яшчэ не адну беларускую песню. А працяг інтэрв'ю з Джонатанам Мурам пра стан амерыканска-беларускіх дачыненняў у нашай праграме праз гадзіну. Званкі на свабоду. Прашэнне вам не будзецца ваша прадательства. Куды нам ісці, беларуса? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Сёння ў свеце адзначаецца Сусветны дзень народанасельніцтва. Гэты дзень быў уведзены ў 1900 87-м годзе, калі паводле падлікаў дэмографаў колькасць людзей у свеце дасягнула 5 мільярдаў. Дэмографы сышліся на тым, што 5-мільярдным чалавекам на нашай планеце стаў жыхар Заграбу Матэй Гаспар. А колькі людзей на свеце сёння, існуюць розныя сістэмы падліку і розныя лічыльнікі. Адзін з такіх лічыльнікаў стаіць на нашым сайце. Калі я чытала гэтую кароткую інфармацыю, насельніцтва свету пабольшала прыблізна на 10 чалавек. На Беларусі, на жаль, смяротнасць перавышае нараджальнасць і колькасць людзей памяншаецца. Вы на хвалях Рада Свабода у Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У рамках расследавання справы аб выбуху ў Менску затрыманыя 10 дзейных і былых дэмакратычных актывістаў. Сёння завяршаецца тэрмін папярэдняга 72-гадзіннага затрымання, аднак следчыя падаўжаюць падазраваным тэрмін утрымання пад вартай да 10 сутак. Адзін з затрыманых, Ігар Корсак, заявіў, што сённяшняга дня пачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага 2 гады таму былога актывіста БНФ, лідара дэмакратычных сілаў Драгічына Канстанціна Мысліўца, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Апазіцыя заклікала прыхільнікаў 14 ліпеня 18 гадзіне прыйсці на Кастрычынскую плошчу Менску на знак салідарнасці з затрыманымі актывістамі дэмакратычнага руху па справе выбуху 4 ліпеня. Удзельнікі акцыі, якая праводзіцца на ініцыятыву аб'яднаных дэмакратычных сілаў, будуць патрабаваць спынення палітычных рэпрэсіяў і вызвалення затрыманых. Паводле Міністэрства аховы здароўя, у бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці, стан астатніх пацыентаў задавальняючы. Гэта былі падзеі ў Беларусі, цяпер да міжнародных навінаў. У Пакістане талібы пагражаюць забіваць закладнікаў. У руках баевікоў знаходзіцца 29 чалавек, у асноўным паліцыянты, захопленыя ў сераду пры нападзе на паліцэйскі ўчастак. Захоп закладнікаў адбыўся пасля таго, як паліцыя арыштавала чалавека, падазраванага ў тым, што ён з'яўляецца намеснікам аднаго з камандзіраў талібаў. Баевікі запатрабавалі вызвалення арыштаванага і яшчэ некалькіх чалавек. Грузія просіць тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання парушэння яе паветранай прасторы. Грузінскія ўлады абвінавацілі Расію ў агрэсіі і парушэнні суверэнітэту краіны. МЗС Грузіі заявіў, што дзеянні Масквы нясуць пагрозу не толькі Грузіі, але і ўсяму каўказскаму рэгіёну. Вярхоўная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ў Раду Юліі Цімашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. За недавер прагаласавалі 174 дэпутаты. Косава атрымае каля 2 мільярдаў даляраў на адмову адбудову эканомікі. Такія абяцанні далі краіны-донары на правядзенне сёння ў Брусэлі міжнароднай канферэнцыі. Выступаючы на канферэнцыі, прадстаўнік кіраўніцтва розвязу Олі Рэн заклікаў улады новаабвешчанай дзяржавы утаймаваць карупцыю і разумна скарыстаць выдаткаваныя грошы. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам галаканцэрту да Дня Незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21-га стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікаванае як злоснае хуліганства? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за дзве гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. Пад старшыняваннем Мечыслава Грыба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, пачнём нашу размову з масавых мерапрыемстваў і патэнцыйных небяспекаў, якія паўстаюць перад непасрэднымі ўдзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Для мікрафону Алег Груздзіловіч. 4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў церпяць, а то і гінуць людзі. Прычыны таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Крыстына ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве. В сентябре будет дзень города, я не пойду туда, потому что страшно еще все-таки. Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя удасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавай бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на дзень незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўная норма аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду? В зависимости от обстановки, количества предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей. Напередодні масавага мерапрыемства абавязкова ствараецца штаб і складаецца план, у якім распісана, хто за што адказвае, размеркаваныя сектары адказнасці на месцы. Выкананне плану кантралюе службовец, прызначаны начальнікам штабу, распавёў былы супрацоўнік КДБ Валер Костка. У Ташкенте, калі праходзілі яшчэ сацыялістычная рэвалюцыя гэта мерапрыемствы, мы за два дні ўжо на гэтай тэрыторыі ўсё вычышчалі, ўсё пламбавалі і сядзелі там, дзежурылі кругласутачна, вот плені стаялі і нікога туды не пускалі. Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць двух выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працай не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога хапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста. У них ёсць прыборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуха. І прежде, дзе ён паявляецца, ўсё абрабатваюць. Туалет без гэтага не заходзіць. Карабок спічак, кога будзе ў кармане, ўжо гэтага чалавека на прыцэл возьмуць, і ён там блізка не пакажацца. Ці дастаткова ў беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкрасаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі. Сілы сродка ў Беларусі больш, чым дастаткова. Усё заключаецца ў арганізацыі і прафесійнасці. Асноўныя накірункі забеспячэння такіх мерапрыемстваў аднолькава, і спецслужбы дзеляцца вопытам. Скажем, американская спецслужба при ахове президента дзейнічае жорстка, недзед больш ліберальна. Але сама схема аховы і асоб, і масавых мерапрыемства не аднолькавыя. Расказваў Алег Груздзіловіч. У сваю чаргу Мечыслаў Грыб згадвае, як забяспечваўся грамадскі парадак у часы, калі на пачатку 80-х 20-го стагоддзя ён узначальваў управленне аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Усе мерапрыемства з масавым прыбываннем людзей пачынаюць от района, в области, кончая республикой, повинны плановаться. Складается отповедный план. Люди, которые отказывают за это, выезжают на место, где будут проходить эти мероприемства. Просто выставляют свои силы, сродки, разбивают эту пляцовку на секторы, участки, призначают старших. Для всех этих мероприемств створяется в обязательном порядке штаб. Керовником штаба, как правило, призначается некто с керовником министерства. Я так само выходил в эти штабы. А кроме того, в этих планах предугледжались мероприемства на всякий выпадок погодных катаклизмов. Предугледжалась эвакуация людей в этих планах. Что объявлять, кому объявлять. При штабе завсёды находились худкая допомога медицинская. Пожарная техника там находилась. И, зрозумело, был предугледжений резерв. Максимое повторение выбухов, которые у вересні 2005 года упершиню прогучали у Витебску, а 4 липня отбылось аналогичное надзвичайное здарение у белорусской столицы. С таким питанием корреспондентка «Свободы» Юлия Рымашевская звернулася до менских минаков. Чи може такая ситуация с подобными выбухами повториться? Повториться у нас може все. Наприклад, коли это, як я думала, провокация, то это, конечно, може повториться. Коли взять, что это некий психично хворий человек, так само може повториться. У нашем житті, у нашем громадстве, у наших обставинах все може повториться. Я лічу так. Вполне. Опять же, когда возникнет похожая ситуация, это вполне может повториться. В принципе, отморозков везде хватает, в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся. Конечно, может, почему нет? То у современной власти нет, что ли, врагов, скажем. Все может быть. Хотелось бы, как не было такого. Але в этом свете никто не застрахованы от неких здарений. Все может быть в этом свете, но я верю все-таки в лепшее и доброе, и в человечий розум, что такого больше не будет в нашей стране. Злочинство у ночи на 4 липня в Минске квалифицированное как злостное хулиганство с перспективой покарания от 2 до 5 годов позбавления воли. Терроризм тягне куда более жесткие санкции, аж до высшей меры. Чулися заявы относно того, что Витебскую и Минскую справу треба объединять. Не выключено, что за выбухами стоит один и той же человек. До речи, как раз напередодні у Витебску открылся традиционный славянский базар, на який збирается великая колькость народу. Какие заходы безпеки подрихтовали городские улады? Какие уроки Минска святкования зарабил для себе Витебск? Нарешті, на якой стадии расследования витебских справов? Отказы в материале Инны Студинской. У ободвух выпадках спрацавали самопальные зарады. Особные детали у пляне вырубу выбуховых пристосований и их размещение у великим натопе людей вельми подобные. Только у Витебску бомбы были начиненные деталями с годинников, а у Минску болтами и гайками. У Витебску так само спочатку спробовали притягнуть до отказности оппозиционера, жодинского молодофронтовца Паула Красовского. Хлопца выратовали штампы у пашпорте, и он у день выбуху был за мяжой. После пиратрусов у работников годинникового завода «Дымайстерню» следство вышло на братов Виталя и Юрия Мурашко, у яких батька працавал калісті годинниковым майстром. Амаль полгода браты отседили, а потом их выпустили. У 2007-м был арештован черговый подозреваный – майор Витебского областного управления КДБ Дзямидов. Потом его отправили на пенсию, так ничего и не доказавши. Позднее, со слова генпрокурора Петра Миклашевича, стане вядома, что за параллельно выявленное злочинство у Витебску было затримано каля 60 особов. Справа не закрытая догэтуль, кажа старший уполноваженный Витебской областной прокуратуры по совязях с громадскостью. К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет. Следший по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Расолько, який курировал Витебскую справу, так само подтвердил, что справа находится на стадии расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, что можно за день раскрыть или на два. Сегодня у Витебску начинается фестиваль «Славянский базар». С учорашнего дня у городе узмосненные заходы безпеки, каже супрацовник пресс-службы областной милиции. Ленина, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. В центре города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Кожный наведник будет проходить праз металя-шукальник. До того ж, супрацовники милиции оглядят все ягоные речи. Наш громадский редактор Мечислав Гриб выказывая свое меркование относно того, чему следство почало справу по выбухах у Витебску и Минску по артикуле «Злостное хулиганство». На мой погляд, сюда просится артикул 289 криминального Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тероризм. Але наскільки я пам'ятаю, в Білорусі не було кримінальних справ по тероризму. Все узбуждали по хуліганству, да, хуліганство по совокупності, додавали інші артикули супроти особи, тяжких пошкодженняв і так далі, але на тероризм не переходили. Ну, можна подумати, що ми хочемо показатися перед світом більш стабільними, чим є на самій справі. Хочемо показати, що у нас немає і не було терористичних актів. Але вже сама подія, вона маланкою розлетілася по всім світі, і нікому не треба за межой казати, що це терористи, це хуліганство. Мені здається, що це ніяк більше для свого внутрішнього особистого вживання, для самоуспокоєння, що хуліганство менш значне, ніж тероризм. У нас, як бицем, тероризму немає. Ми протягнемо нашу передачу з уділом В'ячеслава Гриба після напоміну про основні події сьогоднішнього дня. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи об вибуху і заявляють про можливість бойкоту виборів. Двоє заарештованих, Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавіться, де він був 3 липня. Центр Вітебску, де відкривається Слов'янський базар, обвішаний режимною зоною. Уваход контролюється металошукальниками. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Раубичах проходить музичний фест «Амбасовіще». Говорить Радіо Свобода. Для мікрофону Ігор Корній. Ми протягуємо передачу з уділом громадського редактора гэтага тыдня генерал-лейтенанта міліції у адстаўцы В'ячеслава Грыба. Тема – вибух самаробнага прыстасавання у центрі Менску, ад якога пацярпелі больш за 50 чалавек. Блізу 4 дзесяткаў дагэтуль застаюцца ў шпіталях. Хто стаіць за арганізацыяй выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? Што на гэты конт думаюць жыхары сталіцы? Апытанне ў Менску правяла Юлія Рымашэўская. На ваш погляд, хто вінаваты ў выбухах, якія пабыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці? Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя. Паняцця не меню. Я думаю, все-таки это хуліганство было. Если все предусмотреть, я думаю, это все-таки хуліганство было. Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как бы больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они предстают в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие. Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать. Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое. Может, просто хулиганю, а кто его знает? Я не детектив, я не могу знать. Да всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. И они взаимодействуют. Вообще, я политикой мало интересуюсь. Як мы пачулі, ні ў адным з меркаванняў не прагучала, што выбух мог быць арганізаваны якойсьці апазіцыйнай сілай. Аднак, нягледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, маўляў, інцыдэнт не будзе падставай да расправы над апазіцыяй, першымі арыштаванымі па справе сталі актывісты Белага легіёну. Арганізацыі, якая ўзнікла пасля ліквідацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя. Ці чакаюць апазіцыйныя сілы новых ператрусаў, абвінавачанняў, арыштаў? Высвятляў Уладзімір Глот. Олег Ігнаценка, былы ауганец, падпалкоўнік запасу, працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю органаў выканаўчай улады прэзідэнта Беларусі. Ён лічыць, што выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці меў аж тры мэты. Сама тема «Мы беларусы», она же это апофеоз. Сама тэма «Мы, беларусы» была апофеозам, і ўсё гэта дзеля таго, каб людзі прывыкалі да думкі, што Беларусь самастойная дзяржава, што такі выбар зроблены. І калі Москва прымусіць праводзіць рэферэндум, каб людзі галасавалі за самастойную Рэспубліку Беларусь. Другая тэма наўпрост звязана з выбарамі. Выбух дае магчымасць мець рычагі ўздзеяння на апазіцыю. Людзям намякаюць, што яго магла зрабіць і так званая апазіцыя. І трэцяя мэта – пасеяць сярод людзей страх. Людзям убіваюць у галаву, што толькі адзін чалавек можа зможа выратаваць іх ад усяго. І такую палітыку Лукашэнка праводзіць ўжо 14 гадоў. І гэта трыадзіная задача была выкарыстана практычна на 100%. Трыадзіная задача, яна практычна была выполнена 100%. Палітолог Александр Фядута не пагаджаецца з тым, што ўлады шукаюць арганізатараў выбуху сярод апазіцыі. Справа не ў тым, колькі чалавек яны арыштоўваюць і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць улада, а што робяць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюцца. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робяць вобыскі і затрымліваюць людзей. Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Игнатенко лечит, что у многих людей зник довер до уладов. Созданный вот этот неэффективный аппарат управления. Створенный неэффективный аппарат керования, и он працует теперь сам по себе. И люди, которые звертаются во все уладные структуры, бачат, что никто их на пытание не вырашает. Люди звертаются в милицию, прокуратуру, суды, и нигде не могут найти правду. И такие эпизоды, как живый щит, только подтверждаются относительно улады до громадства, до громадзянов. Люди, по сутности, сегодня улада не давяраюць. Нават тыя, хто набліжаны да ўладаў, разумеюць, як усё дастаецца. Прыкладам, тыя ж выбары і колькі, так бы мовіць, грамаў крыві трэба здаць, каб правесці гэтыя выбары. Сколько надо крові здаць грам, чтобы правесці эти выборы. Александр Фядута не лічыць дадзеныя інтэрнэт-сайтаў годнымі для каментавання. Не каментую апытанні інтэрнэт-сайтаў, таму што яны не з'яўляюцца рэпрэзентатыўнымі. І я не ведаю, колькі з тых, хто галасуюць там, займаюць жорстка крытычную пазіцыю адносна да нашай улады наогул. Мажліва, што галасавала наогул толькі адна апазіцыя вось па гэтаму пытанні. Магчымасць пераследу лідараў буйных палітычных партыяў і рухаў ацэньвае наш грамадскі рэдактар Мечыслаў Грыб. Мне здаецца, што да згуртавання вайскоўцаў нашы партыйныя лідары сённяшняе далучэнне не мелі. Няма пытанняў да кіраўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў, дзякуй Богу. Думаю, што і не будзе гэтых пытанняў, таму што гэта людзі самастойныя. Мне здаецца, ніхто іх не здолен нават падумаць, а тым не то, што дзейнічаць нешта такое. Чаму вось, на ваш погляд, у грамадстве ёсць такая думка, што выбух маглі ўчыніць спецслужбы? Як кажуць, на кожны раток не накінеш платок. І гэта можа вынік таго, што зараз грамадзяне Беларусі не вельмі давяраюць супрацоўнікам сілавых структур. Былі не абгрунтавана затрыманы і асуджаны. Ну, гэта ж все застаецца, калі прадстаўнікоў апазіцыі судзяць за тое, што яны выказваліся матам, а гэтыя людзі з'яўляюцца веруючымі, маюць вышэйшую адукацыю і ніколі ў жыцці матам не выказваюцца. Тычыцца да тых супрацоўнікаў, якія сведчаць аб тым, што яны матэрыліся. Асадак вот гэты незадавальненне, несправедлівасці застаецца. Застаецца на душы ў чалавека, і ён можа вылівацца наружу вот у данным выпадку, і куды ж ты ад гэтага дзенешся. Але наколькі ён можа быць аб'ектыўны, гэта меркаванне, это можа толькі паказаць следства. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Фармулёўка за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. Афіцыйныя медыі практычна ў адзін голас заяўлялі, што ліквідацыя наступстваў надзвычайнага здарэння адбылася дзякуючы кіраўніку краіны, які асабіста з'явіўся на месцы выбуху і непасрэдна кіраваў дапамогай пацярпелым. Ці павінны вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі знаходзяцца ў эпіцэнтры як масавых акцыяў ды маштабных канцэртаў? Якая роля ў падзеях начай 4 ліпеня Александра Лукашэнкі? Адказы на гэтыя пытанні шукала Галіна Абакунчык. Звальняючы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў, Александр Лукашэнка заявіў, што больш за іх ведае пра здарэнне, а дзяржсакратара на мерапрыемстве нават у полі зроку не відаць. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня, а адказнасць ляжала на плячах менскай міліцыі ды іншых сілавых органаў. Пра пытанне прысутнасці на масавых імпрэзах вышэйшых кіраўнікоў сваё меркаванне выказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Калі адбываецца здарэнне, конечно, принято у международной практики, что керовник державы, припыняя, например, свой официальный визит и поездку за межи страны и вертается назад, как у этой складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам, указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам. Я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керовник цивилизованной страны. Но у нас это ж не просто подея. У нас это пиар-компания. И свято я не ведаю, что оно было больше присвечено си вызволению Беларуси от фашистов, си особе Лукашенко. Державные медии в устами журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутствию сутності президента у епіцентрі подіїв і ягоним розпорадженням допомога потерпілим була хуткою і кваліфікованою. Ролю Олександра Лукашенка у гэтых подіях коментує політик Микола Статкевич. Це урок моралі для громадства. Лежать поранені люди на асфальті кров, а на топіки цього всього не бачить, танчить. Хоча просто до поваги, до гэтых покутов, до чоловічої крові варто було б спокойно просто спинить без усилякой крика, гвалту, концерт, отвести его завершенным, нам вот можно без, так бы мое, тлумачения причин. Любой крок, любой провал отвечается перемогой, это, так бы мое, тенденция любой авторитарной краины. Проводых, чтоб не зарабил, и киляп не допустил, вен герой. Першими подозронами у криминальной справе об выбуху 4 липеня стали сябры згрутавання белорусских войсковцев и патриотичной партии «Белый легион». Политики и аналитики заявляюць, что влады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолаг Александр Класкоўскі. Усё ж кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які ўсё лепей ведае пра сваіх падначаленых, і ён вось іх бэсціць, на гэтым тле выглядае, што менавіта ён, як заўжды, найпершы абаронца інтарэсаў народу. Гэты піяраўскі ход ён вельмі эфектыўны, хаця, канешне, калі задумацца, дык узнікае пытанне, ці добра гэта, калі першая асоба мусіць, як ён казаў, лезці ў гэтую варонку ад выбуху. Такія ж вялікія гэтыя сілавыя структуры, столькі грошай у іх убухалі, і разам з тым атрымліваецца, што яны не могуць працаваць на аўтамаце, то бок кожны на свои месцы мусить выконывать свои функции профессийным чином. Система ручного керования, на жаль, она по-ранейшему у нас дейничала. Як мусил у надзвычайной ситуации поводить себе Александр Лукашенко? Це была объективная необходимость керовнику Украины исти у эпицентр надзвычайных подеев и уже там керовать працей медиков спецслужбой своих подначаленных. Хиба для того, как потом выслуховывать комплименты на свой адрес, мовляв, президент не только выбитный политик, але и клясный опер. Принамсі так выказался на адрес Лукашенко сенатор и былый милициант Миколай Чаргинец. Ситуацию комментует Мячеслав Гриб. Все эти мероприятия, в том лику и эвакуация, повинны отбываться в ответственности с планом, який повинен быть распрацаваны, затверджаны. Был в этой планте, не был, але я меркую, что он обовязково повинен быть. Этим планом не предугляжено удел в этих мероприятиях непосредственно президента. На угол мог это на себе брать министр внутренних справ, его наместник, старшиня КД разбирать эти все мероприятия. Целый шерох этих выказываний носит меркантильный характер, как угодить, похвалить, а тримать некую отзнаку и про себе. В этих выпадках президент не повинен принимать удел. Тем более, что это была не безпека непосредственно для его життя. Это суперечить инструкциям, какие есть по охове президента. Когда их не выполняют, тогда и вся система охова президента тратит той сенс, на який она закладена. Все повинно быть распрацовано. Все повинно быть предугледжено. А як яны дзейнічалі, можем робить оценку, чуючи некие их оценки, сами ничего не бачивши и документов не читавши. Задайте свое питание гостю свободы. На суде вашему сыну не дали воды, мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки из нашей молоди? Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года? Сколько мы еще будем жить без нормального президента? Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе. Гаспадары, вы задайце свое пытанне па телефоне 266-39-52. Гэта ваша свабода. Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.